بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تنازع الفعلان ظاهرا بعدهما وإذا تنازع الفعلان ظاهرا بعدهما كلچه شدت تقاضا اکڑی دو عاملین یا متوجیشی دو عاملین پا معمولیت دا اسم ظاہر کے حسی اسم ظاہر چا دا واقع شوی وی پس د دغه دواړو عاملینو نه پس د دواړو فعلینو نه په داسې شان سره چې یو ته یو عامل تقاضا کوي چې دا دې زما معمول شي او بل عامل تقاضا کوي چې دا دې زما دپاره معمول وګرځي او دا معمول هم صلاحیت د دې خبرې لري چې دا دې د هر یو د پاره معمول شي په سبیلې د بدلیت باندې. طالبانو دا د علم نحو مشهوره مسله ده، مسله د تنازع د فعلینو. دې ته چې څنګه مسله د تنازع الفعلان ویلی کېږي او باب د تنازع الفعلانو ته ویل کیږي، نو دغه شان دې ته باب د اعمال هم ویل کیږي. باب د اعمال هم سوال دا واردیږي چې تنازع څرنګه په دوو فعلینو کې واقع کیږي او راځي، نو دغه شان په دوو شبه فعلینو کې هم تنازع او جګړه راځي. نو څه وجه ده چې مصنف رحمه الله فعلین خاص کړل په ذکر کې؟ جواب دا دی چې ذکر د فعلان دی او مراد ترنه عاملین دي. مراد ترنه شي ده عاملین دي. نفدی باندې به سوال واردیږي چې په کار دا ده چې به مصنف رحمه الله عاملین ذکر کړي وي، ځکه چې کله مراد د فعلین نستا عاملین دي نو خدای به عاملین ذکر کړي وي، نو فعلان یې ولې ذکر کړل؟ پوهیږي کنه؟ جواب دا دی چې فعلان مصنف رحمه الله ذکر کړي د وجه د اصالت د دنه په عمل کې، چې په عواملو کې قوي عامل هغه څه شی دی فعل، نو د اصالت د وجه نه فعلان مصنف ذکر کړي دي. بیا سوال واردیږي چې تنازع څرنګه په دو فعلانو کې راځي، نه دو نه په زیاتو کې هم راځي، لکه کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراهیم. سبق باندې پوهیږئ دا پنځه افعال دي چې تنازع راغله په ابراهیم کې. او مصنف رحمه الله سو ذکر کړل دوه فعلان ذکر کړلی. جواب دا دی چې مصنف رحمه الله دا دوه فعلین د پاره د حصر نه دی ذکر کړی. خبر نه پوهیږي کنه چې صرف غنی په دې دوه کې به تنازع راځي او په نور کې به نه راځي، بلکې مصنف رحمه الله چې اکتفا په دې دو فعلینو باندې کړی ده دا اقل مرتبه ده، چې کم از کم دو فعلان به وي او زید چې څومره وي هغه دي وي که نه. بے دا سوال پیدا کیگی چه نسبت دا تنازو فعلینو تنسی کیگی زکا تنازو دا چه متصور کیگی و رازی دا پا زوی روح کی رازی او پا حیواناتو کی رازی او فعلان دا زوی روح ندی پویگی کن پویگی تاسو جواب کوي چې د تنازو یو معنی لغوي ده او بل معنی اصطلاحي ده. معنی لغوي اغا نزاع ساختن با یک دیگری در چیزی جګړه کول دي د یو بل سره په یو چیز کې، دا معنی لغوي ده. او بل معنی اصطلاحي ده. معنی اصطلاحي اغا متوجه کېدل چې متوجه کېدل دا معنا به موږ ته شیخ عبدالشکور کوله زموږ استاد، هغه به دا معنا کوله د تنازو متوجه کېدل د دو فعلینو، چې متوجه کېدل دو معنی سلای اغه متوجه کېدل د دو عاملینو دي. خلم دې کنه دي یو اسم ته دا یو اسم ته چې هر یو دا تقاضا کوي چې د دې زما د پاره معمول شي، زما د پاره معمول خو دغه اسم به موږ په داسې محل کې واقع وي چې هغه کې به دا صلاحیت وي چې د هر یو د پاره معمول شي په طریقه ده بدلیت باندې. او دلته د تنازو نه مراد زموږ معنی اصطلاحي ده. خبره باندې پوهېږي که نه پوهېږي؟ بے پا دی مقام کی دل دا ظاہراً واقع شوئے دے چھے؟ ظاہراً ظاہراً راغلے نو سوال رازی کہ دا خو صفت دے او دا ہر صفت دا پارا لابودی دا دا موصوف نا نو دا دی دا پارا موصوف سشے دے. جواب دا دے چھے دا دی دا پارا موصوف حقا اسم دے او ظاهراً منصوب ده بنا بر مفعولیت. برا پوئی که نپوئی؟ ظاهراً منصوب ده بنا بر مفعولیت. نپا ده بانی سوال واردی گی طالبانو که تنازو دا خو باب تفاعل لے او باب تفاعل دا لازمی ده او لازمی مفعول تا نمتعدی کی. جواب دای ندا ده چه دا تنازو باب تفاعل لی خود منقول لی دا باب مفاعلین منقول لی دا باب مفاعلین او باب مفاعل پا دو قسم بانده دا یو هغه دا چه متعدی بی یو مفعول تا دو مفعول تا او دویم قسم هغه دا چه هغه متعدی بی یو مفعول تا او دلتا دا باب مفاعلین اغا قسم اول مراد ده چه متعدی وی دو مفعول تا خود چه کلا باب مفاعلا منتقل شولا باب تفاعل تا نظر بس متعدی کی یو مفعول تا. اوان پوی بی طالبانو باب مفاعله او باب تفاعل کې فرق په جنې چې باب مفاعله او باب تفاعل کې فرق څه دی؟ نو باب مفاعله او باب تفاعل خو دواړه راځي د پاره د غلبه خلم دی کنه دی او دواړو کې جانبین وي. دواړو کې څه دی؟ جانبین غواړي، دوه چیزونه غواړي. او فرق دا دی چه پا باب مفاعله که با یو تا با نسبت دا مفعول کی گی و بل تا با نسبت دا فاعل کی گی. بایی که نا کم یو چه مغلوب بی نسبتن نو اغا با مفعول بی لکا زارب زیدون عمرن، زارب زیدون عمرن شو. او په باب تفاعل کې مفعول او فاعل با نوی یو ته بنسبت د مفعول او بل ته بنسبت د فاعل نکی زکه چې دا دواړه برابر دي په غلبه کې دواړه برابر دي غلبه کې لکه ویل شي تزارب زیدون عمرون تزارب زیدون عمرون دی کې فاعل او مفعول باندې جوړوي تزارب زیدون عمرون روانه پوي کنه پوي او په لپس د ظاهرن کې طالبانو احتراز وکد اسم ضمیر نه اے په ضمیر کې چې کم دی دغه تنازع د فعلانو ناراضي برابر خبره ده کدا ضمیر منفصل وي او که ضمیر متصل وي که ضمیر متصل وي نو بیا خو ښکاره خبره ده چې دا به متعین وي د پاره د اعمال د فعل ثانی بیا متعین دی که ضمیر متصل نو بیا به داسې مونږ عمل به چاله ورکوو دا فعل ثانی ته به ورکوو ځکه چې دا کل جز ګرځېدلی دی دغه فعل نه خللی که نه دی او نه دی جایزو عمل ورکول یو د فعلینو نه په جز د فعل اخر کې نه دی جایز عمل ورکول یو د فعلینو ته په جز د فعل اخر کې لکه مثال وګورئ که نه ضربت وأكرمته دلته اکرمته کې ضمیر متصل راغلی که نه دی راغلی نو دا متعین دی د پاره د فعل ثانی چې هغه کرمتو دی ځکه چې دا کل جز ګرځېدلی د چا نه د اکرمتو نه او که ضمیر منفصل وي لکه ما ضربا و اکرم الا انا مثال به څنګه لکه ما ضربا و اکرم الا انا دلته الا انا ضمیر منفصل دی دلته اگر که تنازع شته دی لیکن صورت د قطع تنازع دلته نشته دی صورت د قطع تنازع کوم چې په نیز د نحاتو دی هغه دلته ممکن نه ده او صورت د قطع تنازع هغه اعمال د فعل ثانی دی او ازمار دی په فعل اول کې په مذهب د بیسرینو باندې او د دې عکس دی په مذهب د کوفینو باندې او دلته اوس موږ نشو کولی ځکه که موږ دلته ضمیر منو که ضمیر منګه نو یا به سره د الا نه منو یا به بغیر د الا نه منو که سره د الا نه منو نو لازمیږي ازمار د حرف لازمیږي او که سره د حرف نه منو نو لازمیږي فساد په معنا کې پوهېږې معنې د دې وجې نه په ضمیر منفصل کې همدغه تنازع ممکن نه ده نشي راتللی به هغه باندې پوهې نشته تاسو بس دی بعدهما سبق با ان شاء الله سبا وای